De toename van het antisemitisme heeft tegelijk gezorgd voor een toename van de Aliya, de terugkeer van de Joden uit de ballingschap naar Israël. En Jeremia profeteerde er al over. In Jeremia 16, vers 16 gaat het in vervulling, althans voor een deel. Antisemitisme is een enorme geestelijke macht, die waarschijnlijk zal bestaan totdat Yeshua terugkeert. Aliya blijft dus een van de belangrijkste gebedsonderwerpen. En daarom danken we Yahweh, de God van Israël, voor de toename van Aliya, vooral uit Frankrijk en Oekraïne. En wat is er nodig om de Joden in Amerika wakker te schudden, om de tekenen aan de wand te zien? Ja, Heer, open hun ogen. En ook bidden we voor de Iraanse Joodse gemeenschap, dat zij ook de kans zullen krijgen om naar Israël terug te keren. En we bidden ook voor Israël zelf, dat de deuren wijd zullen openstaan om de nieuwe immigranten met blijdschap en zegen te ontvangen. En zo bidden we dat de overheid van Israël Aliya zal maken tot een topprioriteit. En ook de integratie van de nieuwe immigranten. Premier Netanyahu keerde terug van een heel geslaagde reis naar Amerika. Nu moet de regering duidelijkheid hebben over hoe ze moeten reageren op de huidige rebellie, de onrust en de pogingen tot moord die zowel onder de Palestijnen als ook onder sommige Arabische Israëlische burgers voorkomen en die gericht zijn tegen alle Joden in Israël. We bidden daarom voor de leiders in Israël dat zij de stem van God mogen verstaan. De God van Israël heeft een plan om dit geweld aan te pakken. En daarom bidden we, Heer, openbaar het alsjeblieft aan hen in Israël die gezag dragen. En die moeten weten hoe ze moeten handelen. En zo bidden we ook voor Netanyahu. Heer, geef hem alles wat hij nodig heeft, zodat hij alles kan zijn waartoe u hem hebt aangesteld. En ja, we zien het dat Israël op vele fronten wordt aangevallen. Door boycotten, vooral uit Europa, de chaos in Syrië, de dreigingen van Arabische volken om één Palestina te creëren en nog veel meer. En toch vragen we dat u de regering helpt om te zien dat de veiligheid van de burgers van Israël hun topprioriteit is. En we bidden, Heer, gebruik deze verschillende Arabische aanvallen met auto's, messen, stenen of molotovcocktails om de mensen in Israël wakker te schudden, om het ware gezicht van de islam te zien. En dat bidden we natuurlijk ook voor onze westerse wereld. En ook bidden we voor de veiligheidstroepen van Israël. Elke dag staan ze oog in oog met de woeste haat die er tegen Israël is. De meeste van deze Israëlische soldaten zijn nog jong. En ze moeten nu het werk doen wat in de meeste landen wordt gedaan door getrainde politie. En zo bidden we voor deze veiligheidstroepen dat ze onderscheidingsvermogen mogen hebben om precies te reageren in elke situatie. En bescherm al deze jonge soldaten. Maak ze waakzaam. Want alleen hun uniform is al een doelwit voor demonische machten. En speciaal bidden we voor de oude stad van Jeruzalem en de Tempelberg. Bescherm dat Heer tegen het vergieten van onschuldig bloed. Het lijkt erop dat de chaos in Syrië en Libanon met de dag toeneemt. Nu de druk van de Russische en Iraanse troepen en de Hezbollah-terroristen toeneemt, zagen we vorige week het antwoord van IS in Beirut. Net als in Parijs waren daar ook enorme zelfmoordaanslagen. 37 doden en bijna 200 gewonden. Het leger van Israël maakte ook bekend dat Hezbollah in Libanon ongeveer 150.000 raketten heeft. Meer dan alle Europese landen bij elkaar. En de conclusie is dat Israël deze tijd, in deze dagen, de leiding van de God van Israël hard nodig heeft. Israël wordt omringd door krankzinnigheid, waarvan de gemeenschappelijke factor is dat ze allemaal Israël haten. Ja, Heer, Israël heeft uw hulp, uw bescherming, uw leiding nodig over wat ze moeten doen. En daarom bidden we Psalm 50, vers 14 en 15. Offer God lof en betaal de Allerhoogste uw gelofte. Roep mij aan ten dagen der benauwdheid. Ik zal u redden en gij zult mij eren. Ja, en dan is er de boycott van Europa tegen Israël. Europa, en dat zijn ook wij, heeft gezegd dat alle Israëlische producten die over de groene lijn van 1967 worden gemaakt, geen etiket Made in Israël mogen krijgen. De ironie is dat er op talrijke plaatsen in de wereld geschillen zijn, maar dat op deze manier alleen de Joodse staat wordt geraakt. De vraag is, zal dit Israëls economie schade doen? Het antwoord is nee. Dit zal Europa veel meer schade doen dan Israël. Omdat onze economie nu vervloekt is door God zelf. En daarom willen we bidden, Heer, schud de ware kerk in Europa wakker. Dat ze mag pleiten op uw genade. En gelukkig zijn er in de politiek ook nog mensen die zien hoe gevaarlijk het is. En verkeerd het is, deze beslissing. Maak ook zij en meer mensen wakker. En we bidden, Heer, laat er in Europa landen zijn die weigeren om mee te doen aan dit antisemitische besluit. Psalm 106, vers 23 zegt, toen zei hij, dat is God, dat hij hen zou verdelgen, indien Mozes zijn uitverkorene niet voor hem in de bres had gestaan om zijn grimmigheid af te wenden, zodat hij hen niet verdierf. Dov en Olga Bikas zetten zich in voor opvang van speciaal verslaafde vrouwen uit Tel Aviv en Beersheva. Bijna een jaar geleden vertelden ze het verhaal van Irena, een vrouw die door hen werd opgenomen in Beersheva. Ze was al jarenlang verslaafd aan drugs en ze was een prostituee. Ze kwam tot geloof en ze herstelde zelfs de relatie met haar ouders en haar dochter. Het ging ontzettend goed met haar, totdat ze pas geleden een traumatische ervaring had. Wat leidde tot een breuk. Ze is teruggegaan naar Tel Aviv en ze is weer in die wereld van vroeger terechtgekomen. Maar niet lang daarna kreeg ze enorme spijt en verdriet. En ze ervaarde dat de Heilige Geest haar liet zien dat ze de verkeerde beslissing had genomen. Ze is teruggekomen naar Beersheva, maar ze is nog steeds ziek en leidt aan een hele zware terugval. Dov en Olga vroegen, willen jullie bidden voor deze vrouw, Irina? En daarom willen we nu ook een moment bidden voor een totaal herstel van Irina. En we willen bidden voor het werk van Dov en Olga in Tel Aviv en Beersheva. En zo zijn we alweer gekomen aan het eind van dit gebedshalfuur. Zo meteen draai ik nog nummer Shema Israël van Sarit Haddad. Dit programma wordt nog herhaald dinsdagavond om 9 uur. Woensdagnacht om 2 uur. Dat is voor onze Surinaamse gebedsvrienden. Donderdagavond om 8 uur. En zaterdagochtend om 9 uur. En dan wens ik u nog een heel gezegende week toe. En een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. לפני שהוא שוקע בתפילה קטנה חותכת הדממה שמע ישראל אלוהי אתה כל יכול נתת לי את חיי נתת לי הכל הנשמה זועקת שמע ישראל אלוהי עכשיו אני לבד חזק אותי אלוהי עושה שלא אבחר הכאב גדול ואין לאן לברוח עושה שיגמר כי לא נותר בי כוח כשהלב בוחר הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום, אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת, לאלוהיו קורא על סף תהום. שמע ישראל, אלוהי אתה כל יכול, נתת לי שמה זועקת. שמע ישראל, אלוהי עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר, לא נותר בי Thank you. ברוך אדוני אלוהי ישראל מהעולם ועד העולם. ברוך אדוני אלוהי ישראל עד העולם, אמן ואמן. ברוך אדוני אלוהי ישראל מהעולם ועד העולם. ברוך אדוני אלוהי ישראל עד העולם, אמן ואמן. Blessed is the God of Israel from this time forth and forevermore. Blessed is the God of Israel from this time forth and forevermore. The Lord is commanding His grace to me every day, and in the night His song will be a prayer to the God of my life. The Lord is commanding His grace to me every day, and in the night His song with me, a prayer to the God of my life. And I will say to the God my rock, oh why, Lord, you have forgotten me. Why go I mourning under the oppression of your enemy? And I will say to the God my rock, oh why, Lord, why go I mourning under the oppression of your enemy? By this I know, my Lord, that you desirest me, that the enemy won't triumph over me. In my integrity you upholdest me, set me before your face forevermore. Set me before your face forevermore. Blessed is the God of Israel from this time forth and forevermore. Blessed is the God of Israel from this time forth and forevermore. That you desirest me, that the enemy won't triumph over me. In my integrity you upholdest me, set me before your face forevermore. Set me before your face forevermore. Blessed is the God of Israel from this time forth and forevermore. Blessed is the God of Israel from this time forth and forevermore. Baruch Adonai Elohei Israel me'olam ve'ad olam. Baruch Adonai Elohei Israel ad olam, amen ve'amen. עד העולם, אמן ואמן. עד העולם, אמן ואמן. עד העולם, אמן ואמן. עד העולם, אמן ואמן. עד העולם, אמן ואמן. עד העולם, אמן ואמן. עד העולם, אמן ואמן. עד העולם, אמן ואמן. עד העולם, אמן ואמן. Amen, amen. Kashani shvata אבל בחדרי דממה רק יד שתלטף מתוך השממה צמרות עצים שמוטות על הרצפה ובתמונה הישנה אהבתי הראשונה מצעים דקים נשברים אליי לאט מגע שהתלכלך וחצי מבט עושה אותי אחר עצוב ומתמסר להרים שקרים ועוד שקרים ועוד שקרים כל הציפורים ששלחתי לדרכן שבות אל חלוני והזיכרון איתה שרעדה משתיקתי שרבה אל אוזני האם תציל אותי רוח בהרים צל שלך עליי קורא לי לחזור אלייך אליי משגע אותי בלחישות מרוחקות נוכל להתקרב אך לא נוכל לבכות כל הציפורים ששלחתי לדקן שבות אל חלוני והזיכרון Oh,